Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Tudjátok-e, hogy ki kapja a legtöbb spamet a világon? Nekem van egy tippem, már olvastam. Én is olvastam. Akkor mondjátok meg, hogy ki kapja a legtöbbet. Bill Gates, bizonyos feltételezések szerint. A világ leggazdagabb embere. Csatika, miért néztél így rám? Csodálkoztál? Ja nem, semmi, én csak itt halok, ülök, hallgatok. Állítólag több millió spamet kap naponta. 4 milliót. Elképesztő. De biztos szűri ezt neki valaki, nem? Egy külön osztály szűr. Igen. De ez a szűrés is meddig tarthat vajon? De hát azt írta ez bizonyos hír, hogy összesen 10-12 e-mailt kap naponta a saját személyes levelező. Hát jól kiválogatják. Postáján. És hogyha mi írnánk neki egy levelet, akkor vajon megkapná? Vagy azt is kiszűrnek? Próbáljuk ki. Spamnek. A magyar nyelvű leveleket biztos kiszűrnek. De tényleg írhatnánk könnyen. Üdvözöljük innen a modem időkből. Hát, ha visszaír egyet, próbáljuk igen. Ki. De és azt tudjátok-e, hogy mekkora a világ legnagyobb digitális fényképe? Én tudom. Na? 2,8 gigapixel. Hát valami olyasmi. Én azt tudom, hogy 2487 megapixel. Hát, hogyha ezt kiszámolnánk, az valami nagyjából olyasmi. 2,4 gigapixel. Igen. Akkor annyi. Igen. 7,5 gigabájtos. Ez mekkora kép lehet? Hatalmas. Mérete? Mekkora lehet? Ez őrület. Óriás gigaposztár. Én találtam pont a neten, aztán tegnap vagy tegnap előtt egy gigapixel projekt nevű weboldalt, ahol meg lehet nézni ilyen hatalmas felbontású képeket, és döbbenetes a hatás. Tehát először megmutatják telibe, hogy néz ki az egész kép, és utána folyamatosan zoomolnak bele, és olyan hihetetlen részletek, hogy ilyen... És még mindig látod az éles igen, részt benne, mondjuk ugye? Ilyen San Diego-nak az öböl partja éjszaka, és akkor odáig be tudnak zoomolni, hogy a szállodában hogy néznek ki a bútorok, a szembe a part, az öbölnek a túlpartján lévő szállodának a hetedik emeletén. Akkor ezzel meg is fejtetted, hogy mi az értelme. Hát, ha valaki tud ilyen legeket még az informatika világából, akkor ne fogja vissza magát, küldj el nekünk. Nekünk nincs ilyen spam szűrőnk, biztos, hogy megkapjuk majd. A mai társkeresők egyszerre használják az SMS-t és az internetet. Vajon mitől lesz életképes egy fizetős társkereső, ha közben ingyenes lehetőségek is léteznek? Vendégünk a partnerclub.hu vezetője. Aztán koccanás a neten, vagy próbáljuk ki a beparkolást abszolút biztonságosan. Kormányozz a nyilakkal, fékezz a space-szel, és egy perc alatt teljesítsd a feladatot. Az infószótárban egy új keletű kifejezéscsokorról lesz szó, kéretlen programocskák. Ha nem vagyunk résen, könnyen kémek és eltérítők szállhatják meg gépünket. Aztán Chatman elmeséli, mit tud az elektronikus dzsini, avagy házi tündér a lakás vezérlésére. Vigyázz a házra, de frászt hoz mindenkire a PC-s házi tündér. Játék is lesz, mindjárt elhangzik a kérdés, a nyeremény 2 szoftver és 3 újság itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Úgyhogy, ha már megígértem, akkor a játékkal kezdem. Azt kérdeztük a múlt héten, azt kértük a hallgatóktól, hogy soroljanak föl legalább 3 funkcióját az irodai programcsomagoknak. Ugye a Spring Office miatt kérdeztük ezt, amit meg lehet nyerni ma is egyébként. Tehát 3 alkotóelemét kérdeztük. Hát egyszerűen szövegszerkesztő, táblázatkezelő és előadáskészítő, mondjuk. De lehet még rajzoló programot is mondani. Mi van még egy irodai programcsomagban? Azt hiszem, talán ebben még egy képletszerkesztő van. Egyenletszerkesztő, ugye így szokták mondani. Hamar meglett a megfejtés, de mondom a ma esti kérdést. Mi a különbség a szabad szoftver és a nyílt forráskódú programok között? Erre a kérdésre várjuk a választ. A telefonszámunk 328-85-55, vidékről 061-et elég kell tárcsázni, és utána ugyanazt, tehát 328-85-55, meg lehet nyerni a Spring Office programcsomagot, a McAfee vírusszkent, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámait. És akkor az asztaltársaság Szokoli Katalin, Cati Online. Jó estét! Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Immár itt személyesen élőben a stúdióban. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsor vendége Gandera Balázs. Jó estét kívánok én is. A partnerclub.hu vezetője. Úgyhogy rövidesen majd erről a bizonyos weboldalról, illetve szolgáltatásról fogunk beszélgetni, de bármihez hozzászólhatsz természetesen teljesít a műsorban, úgyhogy nem kell visszafogni magad. A Modern Idők honlapját a www.modernidők.hu címen találhatják, és működik a chat. Most már Balázs ült a billentyűzetnél szemben a múlt heti állapotokkal. Jó volt egyébként a múlt héten, Csatika, a cseten? Abszolút. Visszasírják. Tényleg? Igen. Olyan aranyos. Hiányolják. Na és hányan vannak ott? Most éppen 6-an vagyunk, de voltunk az előbb már többen is, csak néhányan elmentek, mert ez az időpont már késő számukra. Ajajajajajaj. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobát kell felkeresni. Tehát akkor mondom még egyszer a kérdést, hogy mindenki hallja. Az volt a kérdésünk ma estére, hogy mi a különbség a szabad szoftver és a nyílt forráskódú programok között. Erre a kérdésre várjuk tehát a választ. És akkor jöjjön az a bizonyos téma, ami miatt elhívtuk Andera Balást ide a stúdióba. Partnerclub.hu, ez a név már önmagában beszédes, mert azt mutatja, hogy emberi kapcsolatokról, partnerekről van szó, klubformában és az interneten. De nem csak az interneten, hanem még ráadásul mobiltelefon is kell hozzá. Így van, igen. Egy csomó elektronikus csatornát összehoztatok itt ebben a dologban. Nagyon remélem, hogy a legfontosabbakat és a legnépszerűbbeket, tehát hogy az internet könnyedségét és egyszerűségét sikerült talán ötvözni az SMS, hogy is mondjuk, hát direkt megbízhatóságával, azonnaliságával és személyességével. De nem az volt a poén, hogy minél több technikai eszköz, mert akkor még faxolni is kellett volna, vagy nem lehetett volna? Nem soroltuk ide, sikerült kiváltanunk, nem. Tehát a felhasználóknak a nagyon egyszerű, nagyon hatékony rendszerfejtése volt a kérdés, és azt remélem, hogy talán sikerült egy olyan új Magyarországon már jó ideje meglévő szegmest kiszolgálnunk ezzel az új szolgáltatással, akik eddig nem találták meg az elvárásaiknak megfelelő szolgáltatást a magyar webben. Ez olyan komolyan hangzik, hogy szegmens meg szolgáltatás, hát itt egy társkereső szolgáltatásról van szó. Így van, de hát különböző emberek, különböző elvárásokkal, nagyon sokan vannak, akik esetleg középkorú, mondjuk úgy 30 fölötti hölgyek nem igazán érzik úgy, hogy szívesen bemennének egy már meglévő, akár ingyenes szolgáltatásra, akkor is, hogyha ez egyébként nagyon profin van fölépítve és meg van csinálva. Más fórumok igazából kevés van, talán a mi kisugárzásunk, a szolgáltatásnak a kisugárzása sugallhatja azt, hogy itt hozzájuk fognak szólni. Mert hogy, és akkor kezdjük innen, hogy ezt a társkereső klubot úgy lehet fölkeresni, és ehhez kell a mobiltelefon, hogy az ember küld egy SMS-t, ráadásul egy MLD-as SMS-t. Így van. Ami mondjuk nem a legdrágább, tehát amennyire tudom én, ennél van azért drágább MLD-as SMS-t. Most van, nagyon drágák is vannak. Igen, de lényegében ez a díja ennek a szolgáltatásnak. És ha elküldtük ezt az SMS-t, akkor tagjaivá válunk ennek a klubnak, ahonnan hát a hagyományos módon lehet válogatni a partnerek és társjelöltek között. Így van, a különbség elsősorban inkább a mögé tett szolgáltatásban van. Azt kell látni ezzel kapcsolatban, azt gondolom, ami nagyon egyszerű, ezzel kapcsolatban, amit elmondtál, hogy az ingyenes oldalak igazából nem termelnek profitot, maximum hirdetésekből, de ez Magyarországon kevéssé jellemző. Így aztán természetesen képtelenség mögé állítani. Mert az nem jellemző, hogy hirdetésekből megélne valaki igen. Igazán. Van igen. Erre példa, de ez persze. Igazából a tagdíjat azért kell és szükséges elkérni, hogy abból mögé állíthassunk a szolgáltatás mögé egy olyan infrastruktúrát, hogy nálunk foglalkozzanak az emberekkel, kézzel kiválogatjuk az adatlapokat, mindenkinek segítünk, aki elakadt. Nincsen a rendszerünkben sem X-ekkel, Z-kkel feltöltött adatlapok, sem szexképek, sem akármilyen top modellekről feltöltött képek, hanem igazi, valódi, komoly szándékú emberek vannak. Vagyis ti minden egyes jelentkezőnek utána néztek? Fölhívjátok adott esetben, vagy megkérdezitek? Adott esetben akár igen, de már az is nagyon sokat segít, hogy egyrészt a nyilvánvaló valótlanságokat kiszűrjük és nem fogadjuk el. Pár nagyon-nagyon egyszerű szabályt követünk csak a regisztrációk elfogadásánál, ez kint van az oldalon. Mik a trükkök, amikkel itt próbálkoznak egyébként az emberek? Nagyon érdekes, mert már pusztán attól, hogy a regisztráció egy emeldias SMS elküldéséhez van kötve, nagyon-nagyon lecsökkent a próbálkozások, vagy mondjuk így a variálások száma. Mert ha fizet valaki, akkor komolyan is gondolja. Azt gondolom, igen. Tehát mert ezzel is ki lehet szűrni esetleg azokat, akik ugye tele van velük az internet, 17 éves rácok, esetleg informatika órán ugye poénból beregisztrálnak, aztán nézegetik a leveleket, de ugye az már nem annyira jó, hogy el kell küldeni az SMS-t. Ez nem szívesen mondom ki ezt a szót, de tényleg szolgál szűrőként, egyfajta szűrőként. Egyébként pedig, hát nyilvánvaló a tapasztalat felgyűl, de nagyon egyszerű kis elveket kell csak ahhoz követni, hogy a nem megfelelő embereket kiszűrjék az adminisztrátoraink, de mindezt a legnagyobb udvariasság és a legnagyobb körültekintéssel teszik meg. Viszont pont attól, hogy egy emeldias SMS-t kell küldeni, ettől még nincsenek sokan ebben a klubban. Nem az a célunk, hogyha nálunk rákeresel egy olyan hölgyre, akivel szeretnél megismerkedni, akkor sok tízezer találatot kapsz. Nekem az is jó, hogy csak 9-et kapsz, de az potenciálisan 9 olyan ember, akinek most lehet üzenni, vagy lehet írni, és ő várja, hogy felvegyék vele a kapcsolatot. Többet ér, mint 10 000 másik. Ennek ellenére azért mégiscsak egy szűk körről van szó. Tehát én ahogy benéztem egyébként délután az oldalra, és 3400 embert láttam egy pillanatban. Tehát körülbelül 5000 van körül. Most, igen. Igen, de ennek egy nagyon dinamikus növekedést jósolunk, és az eddigi statisztikáink azok igazolják is az elvárásainkat. De ettől függetlenül teljesen igazad van, és nem is célunk az, hogy a partnerclub.hu az mindenkinek szolgáltasson. Egy olyan csoportnak akarunk szolgáltatni, aki itt megtalálja a számításait, és visszajáró rendszeres felhasználónk lesz. Kik a jellemző felhasználók? A tinédzserek, fiatalok, középkorúak, idősek? Nagyon jó a kérdés. Tehát érdekes, hogy van egy ilyen megfigyelhető tendencia, hogy például középkorú hölgyek nagyobb arányban regisztrálnak, mint más társkeresőkre. Ettől függetlenül azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon sok munkát és időt fektettünk bele, hogy egy olyan szolgáltatást tudjunk felépíteni, ahol jól megférnek egymással a 10-20 évesek, és a komolyabb szándékú 30-40-50 éves középkorú emberek is. És még mielőtt valaki azt hinné, hogy ilyen módon összekavarodhatnak a közönségnek a különféle osztályai vagy részei, hát azért a keresésnél pont ez az egyik szempont az életkor, ami alapján lehet szűrni, de még egy csomó más jellemző alapján is lehet válogatni. Így van, az életkor valóban az egyik legfontosabb, de bármilyen más jellemző szerint is kereshetsz, sőt azt is beállíthatod, hogy kiknek a leveleit szeretnéd fogadni. Hogy működik ez a fajta szolgáltatás külföldön? Van erre valami fajta rálátásod? Persze, mi is nagyon sok külföldi oldalt fölkerestünk, ki is próbáltuk őket. Ez egy érdekes dolog, külföldön már nagyon-nagyon régen ilyen fizetős alapon működnek ezek a szolgáltatások. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy ilyen helyi jellemző, egy ilyen regionális sajátosság, hogy nálunk például az ingyenes szolgáltatások terjedtek el. Ugye ennek mi az oka? Külföldön nagyon inkább a fizetős billen? Mindenféleképpen nem, hogy billen, hanem hogy nem igazán találni ingyenes szolgáltatást ilyen szinten. Már nálunk másképp alakult, ennek nagyon sok oka lehet. Hát árérzékeny piac van, árérzékeny, kisebb azért az internet penetráció, tehát ugye külföldön, egy amerikai piacon elég megfogna azt az egy ezreléket, akinek pont az kell, amit én szolgáltatok, ez nálunk nem így van. Nálunk azért figyelni kell arra, hogy mindenkinek az igényeit lehetőleg kielégítse az ember. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a most szaporodó fizetős tartalomszolgáltatások nemhogy megalapozottan lépnek a piacra, hanem hogy nagyon sok olyan felhasználót hódíthatnak el most ingyenes szolgáltatóktól, akiknek esetleg mások az igényeik. Az előbb azért kicsit piszok voltam azzal, hogy belementünk abba, hogy hányan használják már, de hát nem olyan nagyon régen indult a partnerclub.hu. Mi az a néző, vagy közönségszám, vagy klub létszám, amit szeretnétek elérni? Én azt szeretném, hogy egy mostantól kezdve egy fél éven belül 10 000 új tagunk legyen, tehát a mostanihoz képest még, és egy minél alacsonyabb fluktuációt. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne veszítsük el a már meglévő tagjainkat, és mindig érdemes legyen nekik visszanézni, és újra felkeresni az oldalunkat. Azt olvastam a beszámolótokban, vagy az anyagotokban, hogy fejlesztitek is majd a rendszert különféle szolgáltatásokkal, keresővel, ezzel-azzal, mire lehet számítani, amilyen extra lesz? Pontosan ez az, amiért muszáj elkérni valamilyen fajta tagdíjat. Ezt nem felélni kell, hanem visszaforgatni a szolgáltatásba, és így megalapozni fejlesztéseket, MMS alapú fejlesztéseket, fényképbeküldést. Ja, tehát jönnek a technikai eszközök. Jöhetnek, meglátjuk, mindent igényfelméréshez kell kötni. Lehet persze, hogy jönnek. Hogyha szívesen használják az emberek, jönnek, van rá kapacitás. Lehet ez fejlettebb keresés, akármilyen üzenetszűrés, e-mailek továbbítása, és még nagyon-nagyon sok minden. Te próbáltál már elektronikus társkeresőrendszert? Én majdnem mindegyiket kipróbáltam. És lett is kapcsolat belőle? Könnyű volt kapcsolatba lépni az emberekkel. Az, hogy utána az hogyan folytatódik, az azt hiszem, hogy nagyon nagy részt úgy, mint bármilyen más fórumon a szerencse és a szándékok kérdése. Meg aztán ez legyen a te titkod, hogy mi lett ebből. Most maradjon az. Köszönöm szépen. Nagyon. Kati, kedves online, mondta nekem már ma a napközben is, hogy megkapta végre a Sims játékot, amiről már meséltél pár héttel ezelőtt, hogy a Sims családot éjszaka zaklatod, amikor játszol velük, és kirablod a lakást, hogy mit csinálsz velük? Nem, éjszaka? Akkor szoktam átrendezni a lakást, de most ezzel a második része még abszolút a kezdeti stádiumban tartok, tehát még fél óra alatt egy konyhát sikerült berendeznem, de teljesen el vagyok ájóva. Odáig vagy érte. Oda meg vissza. Ehhez képest most egész másról beszélsz, de játék témakörben maradunk. Játék témakör, és végül is valaki a Sims-et is tekintheti ilyen képességfejlesztő játéknak, de én igazából nem erre gondoltam, és nem is azokra a játékokra, amik akár óvodásoknak, vagy alsóbb iskolásoknak szól, hanem azokra a képességfejlesztő játékokra, amik a jogosítványt megszerző vállalkozó szellemű ifjakra vonatkoznak. Például rád. Igen, de mondjuk ezek a feladatok már rám nem érvényesek, ugye, mert én már a rutinvizsgán túl vagyok. De... És másodpercek alatt beállsz például a kocsisorba. Abszolút, tehát nekem 19 másodperc a rekordom. Az igen. Nagyon-nagyon ott vagyok, és olyan, az a... Te méret, hogy hány másodpercet parkolsz? Hát ki van írva. Én most a játékról beszélek. Nem a valóságra gondoltam. Azt még nem értem le igazából. Tehát az interneten már 19 másodperc alatt beparkolsz. Simán. Ezt elmondhatjuk. Simán. Koc nélkül. Na koc van, akkor leáll a játék. Ez mekkora kihívás az igazi beparkoláshoz képest? Nagyon nagy. Már ahhoz képest nem, de... Tehát úgy nem, de gyakorolni jó. Tehát kihívásnak nem tekinteném, de annyiban jó, hogy gyakorolni lehet rajta. Tehát az első időszakban szerintem, hogyha nekem nem lenne meg a rutinvizsgám, és lehet, hogy még csak egy-két órán lettem volna túl, akkor nem tudtam volna ide beállni. Ugyanazt látott benne elnézést, amit egy autóból? Nem, ezt akartam pont, hogy áruljuk el. Föntről hogy felülről látom látod az autót, ja. De olyan dolgokat tapasztalsz meg még ugye normális igazi autó használat nélkül, hogy például hátrafele tolatva parkolni sokkal könnyebb. Mm. És erre például, aki meg egy rutinvizsgán nincsen túl, előről próbálkozik, és majd a 25. próbálkozásnál saját magától rá fog jönni, hogy hát ezt inkább hátrafele kéne megpróbálni. Ugyanakkor viszont nagyon érdekes, mert én is kipróbáltam, hogy azért így folyamatosan konvertálnod kell magadban az irányokat. Tehát amikor felülről látod, a képernyő az persze mozdulatlan, viszont az autód az elfordul, és adott esetben pont fejjel lefele van ahhoz képest, ahogy te benne ülsz elvileg az autóban. Tehát így ki kell találni, hogyha te most balra fordítod, akkor pont a másik irányba fog majd kanyarodni az autó. Tehát ez egy kicsit nehézség benne. És ez is tök furcsa egyébként, ezt is akartam mondani, hogy elküldtem egy linket egy olyan ismerősömnek, aki még 10x éves, semmi rutinon nem volt még, és ő ugyanígy belegabajodott, és én nem vettem észre, hogy ő mit nem ért. Tehát nekem annyira automatikus volt, hogy igen, most akkor balra, most jobbra, előre, hátra, és így simán ment, és tényleg nem értettem, hogy mi, és akkor utána rájöttem, hogy hát persze, tényleg, hát mert amikor ugye megfordulok, meg tehát így... Neked ez ilyen séma az agyadban. Tehát neked most már abszolút, működik. És ennek annyira örülök. És tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom. És kíváncsi vagyok rá, hogyha igazi autót vezetsz, akkor is felülről látod magad? Vajon nem. Az autóban? Akkor nagyon ügyes vagyok, akkor sokkal ügyesebb vagyok, mint a játékban. Mindenki vigyázzon a közutakon. Hol találtad a következő kifejezés bokrot, kedves Zoltán, netnyelvész úr? Egy levelező listán, egy másféleg egy informatikai, információs társadalommal foglalkozó levelező listán kaptam. Nagyon érdekes, mert pont a napokban merült fel bennem, hogy tehát azért minden héten hozod az újabb és újabbnál újabb informatikai kifejezéseket, hogy vajon mik lehetnek a forrásai, de ezek szerint akkor ilyen levelező listán. Terjeszgetem a csápjaimat mindenfelé. Szóval, hogy ma miről lesz szó, egy malware-nek nevezett programcsaládról. Ugye tudjuk ezeket a ver utótagú informatikai software, hardware, van sok-sok egyéb más. Freeware, meg hallottam már a brainware kifejezést is, ugye a brain, mint az agy. Tehát szellemi termék? Szellemi aha. Hozzáadott érték, a minden informatika rendszer, egy vas kell, egy szoftver, és kell a szellemi hozzáadott érték. Na, de most nem erről beszélünk, hanem azokról a szoftverekről, amelyek mindezeket rombolják. Nehezítik a működésüket. A MAL előtag, ahogy mondom, MAL úgy van leírva, angolul természetesen, az minden előtag az általában a rossz működést, a hibás működést jelenti. Tehát a malfunction az ugye az üzemzavart jelenti, a hibás működés. A malware, ez a homokszem a gépezetben. Tulajdonképpen igen, de egy ilyen direkt beleszórt homokszem, és nem is egy homokszem, hanem egy maréknyi homok, egy finom mechanikai szerkezetben. Más szóval turpisságnak is mondhatnánk. Tehát ez egy olyan programcsalád, amely, ez egy összefoglaló név, nincs olyan, hogy malware program, vagy malware szoftver, hanem sok-sok fajtája van ennek, és ezekről fogunk majd a jövő héten beszélni, hogy melyek ezek a típusok. Lényeg az, hogy ezek a szoftverek mind jellemzően rossz indulatúan alkotják meg őket. Rombolás szándékával. Nem feltétlenül csak rombolás szándékával, hanem a szerzője saját magának akar valamiféle hasznot húzni. Kémprogramokat helyezhetünk neki a számítógépeinken, akkor olyan eltérítő szoftvereket, amelyek valahogy oda irányítják valamilyen websájtra a böngésző programunkat. Vagy például olyan előugró reklámokat. Balázst is idegesíti adás közben itt a gépen. Igen, most szerencsére most nem. Igen, és már ezek olyan szintre fejlődhetnek, hogy éppen a használd a szövegszerkesztő, tehát meg se nyitottad a böngésző programodat, és mégis előugranak azok a pop-up, tehát előugró ablakok. Tehát, na, ezeknek az összefoglaló neve tehát a malware, amit magyarra nem találkoztam még, hogy lefordították volna, mondhatjuk hiba programnak is. Hiba előidéző program, csak az nagyon bonyolult. Hát a hiba program az olyan jó kis jelentésűrítő összetétő tétel. Egy hibáztató program, valami ilyesmi. Igen. És akkor jövő héten elmondod az egyes? Elmondom, hogy melyek ezek a típusok. Úgyhogy ezeknek is nagyon érdekes nevük van egyébként. Balázs itt van velünk a stúdióban, Chatman, a Cseten, miről van szó? A Cseten, kérlek szépen, hát egyrészt imádjuk Csatit mindannyian, természetesen ez a fő téma, de egyébként elárulom a hallgatóknak, az előbb idejött és belecsetelt a beszélgetésbe. Mindig is beleszokott, és most is elmondta, hogy a műsorajánlóban található meg például a beparkolós játéknak az e-mail címe, akarom mondani az web címe. Igen, a link, amire rákatintva el lehet oda jutni. Amiről a múlt héten megtudtuk, hogy a nőknek a legjobb, hogyha a szövegben van a link. Igen. Na, viszont te más dologért lelkesedtél, nem a beparkolásért, hanem egy számítógép, vagy mi ez pontosan ez a gép? A teljes történet az, hogy én anyagot kerestem egy januárban megjelenő cikkünkhöz, amit tulajdonképpen a jövőbe tekintés, hogy ilyen 2005-ben várható új technológiákat mutatna be, és találtam a decemberi amerikai PC World-ben egy cikket, ami abszolút rögvalóság, tehát amiről mi beszélni fogunk, az már létezik, bármennyire is megdöbbentő. Ez a high-tech rög. Rögvalóság, ez nagyon jó. Tehát ez a készülék, amit egyébként egy olyan cég gyárt, aki nálunk benzint árul, ami elég meglepő, de talán nem menjünk bele mélyebben, ez egy ilyen számítógéppel összekötött lakásfelügyelő és lakásriasztó rendszer. Elmondom, mik vannak benne például. Van benne világítás szabályzó, tehát rá tudod bízni, be tudod programozni, hogy mikor kapcsolja fel a lámpát, mikor kapcsolja le. Aztán mozgáskövető kamera, és például olyan érintés érzékelő, ami ajtónyílást és csukódást érzékel. Jó, de ilyenek már léteznek. Jó, de ez most teljesen számítógépesített, tehát az egészet rá tudod kötni. Ez egy integrált rendszer. Gondolom, van egy kütyű, ugye, amelyik minden ilyesmit összehangol. Igen, irány. A cikkíró, aki a saját tapasztalatait meséli el, az összerakta például úgy, hogy otthon 5 percenként kapcsolgatta a nappaliba a lámpát, és mindenkire frázért mondtam, hogy mindenkire frázhoz, valamint beállította, hogy minden egyes alkalom, amikor a bejárati ajtót kinyitják, akkor e-mailt küldjön neki, és így mindig fölhívta a feleségét után, mondom, hogy most jöttél be, most mentél ki, és ettől a felesége kapott agyőrzést egy idő után. Sőt, a rendszer vezérelhető mobiltelefonról is. Igen, egyrészt másrészt pedig olyan dolgokkal egészíthető ki, mint például a vízszintérzékelő, tehát be tudod állítani, hogy, sőt, még hőmérsékletérzékelő is, tehát hogy a kádban meddig rakja a vizet, és milyen hőmérsékletű legyen, például csak, hogy egy ilyen luxus dolgot mondjunk, de további mozgásérzékelőkkel és akár termosztat szabályzóval is felszerelhető, tehát így aztán abszolút elő tudod magadnak állítani a tökéletes fürdővizet, de ők például arra használták, hogy van egy kis gyerekük, akit nem nagyon mertek eddig egyedül hagyni, mert féltek, hogy éjszaka fölkel, elmászkál, nem tudják, hogy mit csinál, viszont most beállították rá a kamerát. És egyszerűen nagyon könnyen betanítható úgy a program, hogyha bármilyen mozgást érzékeltet, hogyha fölkel mondjuk az ágyában és elindul valamerre, akkor küld egy e-mailt nekik a rendszer, és akkor haza tudnak menni gyorsan. Vagy például a egyik rokonuk például egy ilyen szenilis bácsika szokott elmászkálni otthonról, szintén ugyanezzel a módszerrel próbálták szegényt kordában tartani. Vagy megfigyelni. Illetve a harmadik, ami a legjobban tetszett, az, hogy bekapcsolta, vagy úgy állította be a rendszert, hogy amikor a kutya éppen a szőnyegre akar otthon, akkor teljes hangerővel bekapcsolja a hívit, és rendszer próbálja elzavarni onnan. Ez tetszett a legjobban. De hát ennek akkor Zolék is használt látni. Hogyne, pont ezen jár az eszem. Macskazavarásra. Nem macskazavarásra. Egyszerűen megfigyelni a két macskánkat, hogy mit csinálnak ezek a dögök otthon, amikor nem vagyunk otthon. Állandóan ez jár az eszembe, meg kellene kamerázni a lakást, és akkor egy ilyen kis eszközzel nyomon követni. Tiltakozni fognak a macskáit az orwelli jövő ellen. Nem olcsó egyébként, $1000 kerül, ez nagyjából egy ilyen átlag lakásnak a felszerelése, és még ez havonta kell fizetni $20, ami egy ilyen szervizdíj, hiszen SMS-t tudsz küldeni, mobilon keresztül tudod használni, és úgyhogy ez még nem annyira elérhető, hiszen ez egy jobb számítógép ára még odakint is, de állítólag már jönnek ezek Magyarországra is, úgyhogy fogunk még erről beszélni. Ahogy én ismerlek, biztos gondolkodtál már rajta, hogy te mire használnád saját lakásodban. Hát azért nekem még ez egy kis szoba, az talán még ennyire nem kell bekamerázni, vagy arra elég egy webkamera is, és egy jó pofa szoftver, hogy az benne, de majd amikor meg lesz a saját lakásom, akkor igen, akkor el fogok rajta gondolkodni. Van még időnk egy hírre, és ez a múltkor kimaradt. Ezt mindenképpen el akarom mondani. Számítógéppel népesítik be Pompejt. Na, egy új technológia segítségével a Pompejbe látogató turisták rövidesen ókori városlakókkal benépesített utcákon tehetnek sétát. A megoldás lényege, hogy a történelmi helyszínen sétálgató turista egy szemüveg segítségével, digitális szereplőkkel, objektumokkal népesíteti be a látványt. Adta hírül az ITTK Infinite hírlevele. A virtuális látványt lehetővé tevő szemüveg igazából egy fejre erősíthető kijelző, amely egy miniatűr kamerát és egy hordozható számítógépet rejt magába. A kamera érzékeli a turista látószögét, és a számítógép segítségével összemossa azt a szoftver által generált virtuális objektumokkal. A látogató nem csak eredeti minőségben pompázó freskókat, tavernákat vagy villákat láthat, de sétálgató ókori polgárokat is. A virtuális objektumok generálásakor ugyanazon megoldásokat használták, mint a Gyűrűk ura forgatásakor, vagy egy sor számítógépes játék készítésekor. A technika legérzékenyebb és leghaladóbb megoldása a két kép tökéletes egymásra vetítése. Jó, nem? Ez egy ilyen történelmi eszköz. Szuper, kíváncsi vagyok, nagyon szívesen megnézném. Nagyon kíváncsi lennék rá, és rögtön az jutott eszembe, hogy nyáron Santorinin voltunk nyaralni, és ott is van egy olyan település, amely túlélte, hát romosan, de egészen jól túlélte az ottani nagy földrengés, meg vulkánkitörést, és itt a házak között lehet mászkálni, a régi ókori házak között. Rögtön ez jutott eszembe, hogy de elképzelném azt, hogy ott azok között, a régi falak között látom az eredeti élete. Az lenne jó, hogyha ezt az eszközt már tömegesen gyártanák, bizony. És Magyarországon is lehetne. Én ugye minden nap Óbudán ott a ókori romok mellett megyek el, és hát milyen klasszul meg lehetne csinálni az ókori épületeket, katonai kaszárnyákat például lehetne látni. Vagy mondjuk egy szebb világot képzelhetnénk el a mi kis Budapestünkön. Milyen lenne az ideális Budapest, ugye, hogy körülnéznénk egy ilyen. Csak fölveszik ezt a virtuális szemüveget, és már egyből szép, tiszta és gyors a város. De Rómában is milyen klassz. Én láttam egy ilyen könyvet, amiben megmutatták, így egymásra lehet tenni. Ugyanez az ötlet lényege, hogy egy fényképen látod a romokat, és egy fóliát, ha ráhelyezel, akkor látod az eredeti kinézetét a római fórumnak, vagy különféle épületeknek. Na, hát eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket a PC-ből, CD melekletén, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztal társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petőfi.rádió.hu internetes oldalon, a hangtárban.